کئی د صالح علیہ السلام کذبت د دروغ نسبت کړو ثمود المرسلین سمودیانو پیغمبرانو ته اذ قال لهم کله چ ویلو دویتا اخوهم رور د دوی نسوی صالح صالح علیہ الصلات والسلام الا تتقون آیات اسود الله نه یری گینا چریه والله عبادت شروع کئ او دا اللہ سر دا کم شرکان مجوڑ کری دا دین اعراضو کئی مخواڑوئی انی بیشک از لکم تاسو دپارا رسول امین رسول امانتدار فتق اللہ واتویعون دا اللہ نا اویرے گئی او زما تابیداری شروع کئی دا در تخیی چکور دا انبیاء علیہ السلام دعوت دا اصول و دیمانیاتو پہ اعتبار بالکل یو شانتیو وما اسالكم عليه من اجر زنغوالم تاسو نه پدی بیان د دین من اجرن سمزدوری ان اجریا ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کی د مخلوقات او دا حضرت خیجمبی علیہ السلام دنیا تراغلی مهنت کړي تکلیفونه برداشت کړي خو ظاهرا دنیوی سخیر داغی جولای ته نه راته نس دنیاوی اقتدار مخلو نہ مال مخلو نہ د چا سے پیسی روپئی مخلوی سیوا د رضا خداوندی نہ بل اس شی مخترو وما اسالکم علیہ من اجر نغالم تاسو نہ پدی وانے من اجرن س اجر و مزدوری ان اجری الا علی رب العالمین نہ د اجر و مزدوری زما مگر پپالن کی د مخلوقاتو اتو ترکون قوم توی آیا پری بخودے شیطاسو فی ما پاغس کی ہا ہونا چی دیزے کی دی آمینین پا امن و امان تاو سو ای چی میشہ بدا باغونی دا چینی بی فسون بی دا محلات بی دا بنگلی بی چرت تاسو بدا دیزے نا بلزے تا منتقل کی گئی یو کنا ستاسو نا دا پختنی او دا تپوس یو زیشت کنا اتو ترکون آیا پری بخودے شیطاسو فی ما پاغس کی ہا ہونا چی دے دے کی دی یعنی پدی دنیا کی آمینین پا امن و امان بس تاسو بدغ آبادی جوڑا وی او دا مال بی باغون بی چینی بی اور اس تو تاسو لستل نشتا فی جنات تاسو بگنے ہمیشہ پدی باغونو کی و عیون او پچنو کی و زروع او پدی فصلنو کی و نخل او پکجرو کی طولعها معناوا یعنی ثمرتها چه میوی داغی حضیب نرم نرم دی او کجور چه کل تازر و شکی نو پاغی که نرم والی دی رستو پاغی که یعنی سخوال راش نو حضیب اغی تازه نرم و کجور لوی چه دا تازه والی دا وجنا پاغی که نرم والی دی و نخل نو پا کجورو که طولعها چه میوی داغی حضیم یعنی لطیف رقیق نرم نرم دی یو مانا دا حضیم داو بلا مانا دا حضیم دام دا جخت جخت لام دے بام دے دانی پیوب السوری دی حضیم یو مانا و نرم نرم دا حضیم یو مانا و نرم نرم حضیم ایک امام قرطبی دا حضویم پا مانا کی دو لس اقوال ذکر کری یو قول پائے کی دام دے چه الرطب اللین تازا نرم و کجور تا حضویم ہوئی دویم قول ذکر کرے ویہو المذنب من الرطب کجور ازن اوقاتو کی داسی چی یو طرف لاشینوی نو پا بل پو خوال را گلے وی داغی تا ہوئی یو قول دام ذکر کرده چې داغ کجورو توی انہو الَّذی لیس فیه نوا حضویم آغا کجورو توی چه غی که ڈکے نی ذکر دا کجورو گن اقسام دی اہل علم لکی دی عربی دمر وسیع لغت دی چه دا کجورو تقریبا سد پاس دریس و اقسام دی و داغی زان زان لنم دی یو قول دام دے پکی چی حضوی مغیتا وی المتلاسق بعضه ببعض چی یو بل سر بالکل جختی جختی وی یو بل سر بالکل جختی جختی وی او بعد علماء کرام دام ذکر کری دو لسم قول دا ذکر کری گن قوال ذکر کری یو دام دے چی انہو البرنیو کجورو کی یو قسم دے چی غیتا برنی وی او ضرب من التمر وهو اجوده نو دا غبرنی کجورو تا وی یعنی دا پا کجورو کی اغا بہترین قسم بہترین قسم وغیتے وی و دروع نو پا دی فصلونو کی و نخل نو پا کجورو کی طولعوها حضیب چی دا غی میوی دی نرم نرمی اتو ترکون آیا پری بخود شیطاسو فی ما پاغس کے ہا ہونا چی دی دے کی دی پدی دنیا کے آمینین پامن و امان فی جنات و عیون پدی باغنو پچنو کی و زروعن او پا فصلنو کی و نخلن او پا کجورو کی تولو ہا حضیب چی داغی غنچکونا اغا نرم نرم دی ویستاسو اڑو داوائی نچے موسر با حساب کتاب کی گی تاسو اڑو داوائی نچے او سڑے مشرغ یو ظالم ته وی وی تا اډو دا وینې چې زبګنی چته زب دا دې اډو خیال نشه چې قبر لبزم پر دې حق ته حق نه وي ظلم کې زیاتې کې نو کوم خلک چې پر دې حق ته حق نه وي پر دې حیات حیا نه وي نو دا غو سه خیال نشته ګری چې چته روانه هغه سره د خپل قبر د خپل اخرت دا غي ایس غم ور سره نشته وطن حیتون او تاسو تو گئی او تراشی نحت دا تراشلو ته وي وطن حتونا تاسو تراشی نحت او نجر او البر یدا تراشلو توی توگلو توی او باب دی راوی یعنی زوربای دریبو نحتا ینحتو وطن حتونا او تراشی او توگی من الجبال دی غرونونا بیوتن کورونا دی با غرون تراشل او پای کسو سوچتا بنگلی بے زان لجوڑو لی فارحین د فارحین گن مانا گانے علماء کری ضرورت نشتا فخر کوئی یو خو غر تراشی او ضرورت تزان لکور جوڑے نو پرون تیر شل جدا درستی یو بلا ضرورت غرور